Miał. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO, Twój Bank Polski. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 15 listopada, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina rozpoczęła negocjacje z Rosją w sprawie uwolnienia 1200 ukraińskich jeńców. Mróz na północy i wschodzie kraju w nocy, a do tego marznące opady na drogach, może być niebezpiecznie. Szlachetna paczka coraz bliżej. Rozpoczęła się rejestracja darczyńców, którzy pomogą potrzebującym rodzinom. Ukraina wznowiła negocjacje z Rosją w sprawie uwolnienia więźniów. Ujawnił to sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Rustem Umerow wziął udział w negocjacjach w tej sprawie w Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jak przekazał, strony zgodziły się na uruchomienie porozumień stambulskich. Chodzi o uwolnienie 1200 Ukraińców. W najbliższym czasie mają się odbyć konsultacje w sprawie organizacji wymiany. Pracujemy nad tym, aby Ukraińcy, którzy mają wrócić z niewoli, mogli świętować Nowy Rok i Boże Narodzenie w domu przy rodzinnym stole. Kolej w gronie bliskich, podkreślił Rustem Umerow. Mdłości można dostać. Tak premier skomentował sprawę działaczy Prawa i Sprawiedliwości z powiatu tarnowskiego, skazanych za wyłudzenie nieruchomości od niepełnosprawnego pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej. Wygląda jak system, napisał na Platformie X Donald Tusk. Wszyscy oskarżeni dostali bezwzględne więzienie od 13 do 18 miesięcy. Samorządowcy otrzymali także wysokie grzywny oraz kilkuletni zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w jednostkach samorządu terytorialnego. Wyroki nie są prawomocne, oskarżeni zapowiedzieli złożenie apelacji. Do Polski wkroczyło arktyczne powietrze. Już wieczór jest mroźny, a w nocy na północy i wschodzie kraju temperatura spadnie do -4, -5 stopni. IMGW wydało też ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Od poniedziałku zimniej będzie już w całym kraju, nocami od -2 do -6 stopni, a w ciągu dnia od 2 do 5 na plusie. Prognozowane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Przy takiej aurze zmiana opon na zimowe jest już koniecznością. Pogoda jest bardzo zdradliwa, szczególnie wieczory czy ranki, kiedy może być gołoleć, kiedy może być ślisko. Ta opona zupełnie letnia inaczej działa na tej nawierzchni niż ta opona zimowa, bo to często mylone jest bardzo przez kierujących, że nie ma śniegu, mogę jeździć na letnich. Opony nie zmieniamy do śniegu, tylko zmieniamy do temperatury, która panuje, bo mieszanka jest tak stworzona. Kiedyś to było +5, w tej chwili +6. Mówi instruktor nauki jezdy Sławomir Moszczyński. Eksperci przypominają, że droga hamowania podczas marznących opadów może być nawet 4 razy dłuższa niż na suchej nawierzchni. Szwedzka prokuratura wypuściła na wolność kierowcę autobusu, który wjechał w czekających na przystanku ludzi. We wczorajszym wypadku w Sztokholmie zginęły 3 osoby. 2 ranne pozostają w szpitalach. Ich stan nie zagraża życiu. Po przesłuchaniu kierowcy prokurator oświadczył, że nie ma podstaw, aby pozostawał w areszcie. Mężczyzna, który został zatrzymany przez policję zaraz po wypadku, jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie śmierci. Przyczyny wypadku wciąż nie są znane. Dwupoziomowy autobus komunikacji miejskiej został przetransportowany do badań technicznych. Rozpoczęła się rejestracja darczyńców szlachetnej paczki. Gotowa jest też lista rodzin, które potrzebują wsparcia. W bazie znalazło się ponad 8 tysięcy potrzebujących domów, a będzie ich jeszcze więcej, mówi Agnieszka Grzechnik, dyrektorka szlachetnej paczki. W tym momencie tych rodzin jest ponad 8 tysięcy. Równocześnie nasi wolontariusze cały czas odwiedzają rodziny. Będą to jeszcze robić w kolejnych dniach, a nawet tygodniach. W związku z czym każdego dnia tych rodzin, zarówno które już swoje darczyńce mają, ale też które można wybrać, ta liczba będzie wzrastać. I tak naprawdę do ilu rodzin uda nam się dotrzeć, to będziemy wiedzieć w weekend cudów, czyli mniej więcej za miesiąc, 13-14 grudnia. Paczki z pomocą dotrą do rodzin 13 i 14 grudnia. Rok temu chęć pomocy zdolne kreowało około 700 tysięcy osób. Klimat. W Żywcu, Białymstoku i Łomży jakość powietrza jest zła, a w Siedlcach i Jełku bardzo zła. Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze powinny tam unikać przebywania na zewnątrz. 1/5 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Oszczędzanie energii nie będzie już dziś konieczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Norbert Michalek. Sebastian Szymański nie zagra w meczu z Maltą. Pomocnik Fenerbahce doznał kontuzji podczas spotkania z Holandią i musiał opuścić boisko. Spotkanie z Maltą będzie ostatnim, jaki biało-czerwoni rozegrają w fazie grupowej eliminacji Mistrzostw Świata. Początek poniedziałkowego wyjazdowego meczu o 20:45. Dwa gole Ewy Pajor w pierwszym w tym sezonie kobiecym El Clasico. Polka tylko w pierwszej połowie trafiła do bramki rywalek aż 4 razy, ale dwa gole zostały anulowane. Ostatecznie FC Barcelona rozgromiła Real Madryt 4-0. Zespół reprezentantki Polski prowadzi w tabeli Ligi Hiszpańskiej. Polskie koszykarki wysoko pokonały Rumunki 86-41 w meczu wstępnej fazy kwalifikacji Mistrzostw Europy w Sosnowcu, gdzie rozegrane zostało spotkanie. Polki do zwycięstwa poprowadziła Kamila Borkowska, zdobywczyni 19 punktów. Wcześniej Polki pokonały Słowaczki, w kolejnym spotkaniu we wtorek zagrają z reprezentacją Cypru. Tomasz Bartnik zdobył dziś złoty medal strzeleckich Mistrzostw Świata w Kairze. Reprezentant Polski był najlepszy w karabinie na 300 metrów z trzech postaw. W tej samej konkurencji w klasyfikacji drużynowej Polacy zdobyli brązowe medale. Na szczęście wynik na poziomie rekordu świata wystarczył, dając złoty medal i w dużej mierze dzięki temu startowi zdobyliśmy też brązowy medal drużynowo razem z Wiktorem Sajdakiem i Maćkiem Kowalewiczem, gdzie wygraliśmy tylko jednym punktem z reprezentacją Czech. Gdybyśmy mieli równy wynik z nimi, przegralibyśmy tak zwanymi dziesiątkami wewnętrznymi, także mieliśmy też dużo szczęścia. Mówił Tomasz Bartnik, a Mistrzostwa Świata w stolicy Egiptu potrwają do poniedziałku. Jutro pochmurno, większe przejaśnienie i rozpogodzenie miejscami na południu i południowym zachodzie. Okresami deszcz początkowo na północnym wschodzie, także deszcz ze śniegiem i śnieg. Na północy opady będą chwilami intensywne. Tam też jutro będzie 5 stopni, w centrum około 8, na południu 10, na południowym zachodzie najwięcej 13. Autopromocja. Tutaj Daga Gregorowicz, zespół Dagadana. Zapraszam na niedzielną rezydencję w Trójce u Justyny Grabarz. Będę gościem i będę opowiadać o muzyce, która gości w moich głośnikach, w moich słuchawkach, więc będzie to selekcja world music, ale także podróż miłosna po zawodach i sukcesach miłosnych, podróż po płatkach róż i także po muzyce, która najbardziej głęboko siedzi w mojej duszy. Zapraszam od 15 do 17 w niedzielę w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Festiwal filmowy Energa Camera Image 15-22 listopada w Toruniu, organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miasta Torunia i Telewizji Polskiej pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Zapraszają sponsor strategiczny Energa z Grupy Orlen, Wirtualna Polska, Telemagazyn oraz Fundacja Tumult i Europejskie Centrum Filmowe Camera Image. Dofinansowano z funduszy europejskich. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Tu Jerzy Mazol. Coś, na co czekam i co mnie wciąga. Audycja Jazz and Bass w radiowej Trójce. Jazz and Bass. Dobry wieczór, z tej strony Michał Grawek-Grabkowski. Mam przyjemność być gospodarzem sobotniego pasma między 21 a 23. Pasma na antenie Trójki oczywiście. A pasmo, tak jak w dżinglu było słychać, zwie się Jazz and Bass. Co dziś w audycji, można zadać sobie pytanie. No, ona ewidentnie będzie podzielona na dwie tematyczne części. Pierwsza to ta teraz, część basowa, która potrwa do 21, a po 22 to jazz. Czyli przede wszystkim jazz, czyli łącząc je razem i tak wyjdzie nam Jazz and Bass. Ta pierwsza połowa to troszeczkę nowości, pasmo remiksów, solidne podwórko polskie, no i klasycy gatunku. A druga połowa, ta, która rozpocznie się po 22, no to jazz po polsku, ale nie jako fundacja, ale jako muzyka naszych rodzimych, lokalnych artystów. I jazz, myślę, że w jednym z najlepszych wydań. Myślę, że możemy zaczynać. We'll be right back. No, miło się mówi. Oreglo wracają, no bo wracają. To fantastyczny brytyjski skład. Dali się poznać jedną małą epką, narobili apetytu, no ale pod koniec listopada mamy kolejną pięcioutworową płytkę, także to była jej zapowiedź. Boste, prosto z Londynu. michał.grabkowski@polskieradio.pl to mail tutaj do audycji. Jeżeli chodzi o social media, no to social media Trójki i social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. A teraz wkraczamy na podwórko polskie razem z Fishem, MAD, Tworzywem i Ross Addiction. Muzyka jest moim narkotykiem. A akordy pianina. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Muzyka jest moim narkotykiem. muzyka jest narkotykiem. Fish, MAD, tworzywo, za mało czasu. Przypominam, że premiera radiowa tego nagrania miała miejsce w audycji Jazz and Bass. No i tak napisałem autorowi, czyli Robertowi Rossowi, autorowi tego remiksu, że bardzo dał radę w tej produkcji. No nie od dziś ten producent z Trójmiasta bawi się w takie rzeczy, no ale ten wyszedł mu, uważam, wyjątkowo dobrze. I oczywiście mówię to kierując się gustem i słuchem grabkowego ucha. To nowy singiel. Można powiedzieć, że cały czas nowy, który ma dwie strony. A co na drugiej? Co następuje? Wszechświata. To jest muzyka pełna ukrytych treści. językiem wszechświata. Tego nie da się zatrzymać. New York, Haga, Londyn czy Praga, bo muzyka jest językiem wszechświata. To w pewnych kręgach na pewno klasyka polskiego rapu. Wienio i Kosi. Inspiracje. No ale w tym przypadku temat dotknięty basową różdżką Ross Addiction. No a my w Jazz and Bass na antenie Trójki nie zmieniamy częstotliwości, jeżeli chodzi o pasmo remiksów. Teraz te z zagranicznego podwórka. Yes, I'm ready. And if you're

No to taki dwuutworowy zestaw. Na początku Mark Morrison, Moan and Groan w remiksie DJ-a Pulse, no a potem Dr. Ditch, Made Ya Mine, Ricotta and Spinach Mix, tak to wszystko pięknie zostało nazwane. Do tych remikserów dołączymy jeszcze Nikitona. Obiecał, że się odezwie i że porozmawiamy, że nagramy pozdrowienia dla słuchaczy, no ale coś cisza zapadła w obozie artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Nikiton. Nie wiem, może jest zapracowany i tworzy kolejne dżunglowe tematy i może jeszcze zdążymy porozmawiać w audycji Jazz and Bass. Tutaj z płytki Original Pirate Tribute to the Streets i tak to zremiksowany Has It Come to This. No jeden z najbardziej popisowych utworów Mike'a Skinnera i jego drużyny. Tu audycja Jazz and Bass na antenie Trójki. Każda sobota między 21 a 23 należy do nas i dziś tę pierwszą część zakończymy, myślę, że w bardzo dobrym basowym stylu.

Łap momenty, które zostaną z wami na zawsze. Czytaj chwilę. Kampania Mała Książka, Wielki Człowiek jest realizowana przez Instytut Książki ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielki-człowiek.pl.